Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Russiske lejesoldater har længe været i kamp i Syrien. For nylig der var der en træfning med amerikanske luftstyrker, som kostede måske sådan cirka 100 russere livet. Opmærksomheden omkring de her russiske lejetropper og deres leder, som går under navnet Wagner, er ved at skabe problemer for Putin. En iagttager kalder træfningen og tabet af russiske soldaters liv for den største fiasko for Putins regime og hans skyggekrigsstrategi i de sidste 18 år. Hvad i alverden går det ud på? Det får vi et bud, eller i hvert fald en forklaring på, til sidst i denne her anden time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Vi blev ikke helt færdige med Fidusbamse-uddelingen, så den tager vi igen op her om cirka et kvarters penge. Og inden vi skal tale, senere skal vi så tale med freelance-journalist Charlotte Sylvestersen, der befinder sig i Italien. Og fordi landet går jo til valg her på søndag, det er meget spændende. Man er splittet op i tre forskellige dele, det kan gå den ene og den anden vej. Og I lytter kan jo selvfølgelig stadigvæk give os besøg med, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600 247. Husk navn og det sted, I kommer fra. Ellers så tager vi slet ikke stilling til, hvad I skriver, og så sparer de der 50 øre, eller hvad det koster at sende en sms nu om dagen. Nej, og det jeg læste faktisk med stor glæde et indlæg i Berlingske her, hvor der var en kvinde, der brokkede sig over, at det er blevet sådan, at man ringer op i dag, så når man taler med unge mennesker, så siger de bare, hej, det er Chris. Og sådan er ingen nogensinde ved, hvad man hedder til efternavn. Og det kunne hjælpe er i min egen branche, i journalistbranche, man ringer op og siger, hej, jeg hedder Torben, vil du ikke godt sige noget om prins Henrik? Altså, det er jo helt vanvittigt. Altså, lad os dog for fanden få efternavnet tilbage, så vi ved, hvem hinanden er. Ja. Nå, det var et lille nødvendigt sidespring. Tak for det. Men nu skal vi nemlig til dagens sjove debat. Fordi blandt alternativs politiske sejre, så er det, at det er muligt at få behandlet et såkaldt borgerforslag i Folketinget, hvis det bliver bakket op af 50.000 danskere, der skriver under på et borgerforslag, så kan det komme til behandling i Folketinget. Og de fleste har måske hørt om den ene gang, det skete, det var det forslag, som handlede om SU, altså eller hvor lang tid om man kunne få lov at fortsætte på at få flere uddannelser. Uddannelsesloftet, det var det, det gik på. Mm. Og det er det eneste, som har været rejst indtil. Men nu vil et andet borgerforslag simpelthen afskaffe muligheden for at stille borgerforslag. Og en af forslagstillerne til det, det er dig, Nikolaj Svejgaard Poulsen, tidligere kandidat til Europaparlamentet for Venstre. Velkommen. Mange tak. Og så er det jo så også velkommen til dig, Carolina Magdalene Meyer, politisk ordfører for Alternativet. Tak for det. Svejgaard. Altså det her med at afskaffe muligheden for at stille borgerforslag ved at stille et borgerforslag, er det egentlig ikke bare sådan noget demokratisk pjat, men det er faktisk ret sjovt fundet på? Ja, tak for det. Jeg synes jo, det er et tåbeligt tiltag til at starte med, og tåbeligheder, det kan jeg dog finde ud af. Så vi tænkte i den her sammenhæng, at så må vi jo gå imod det med en anden tåbelighed. Hvorfor er det tåbeligt? Fordi af to grunde. For det første på grund af den diagnose, man stiller, og for det andet på grund af den kur, man udskriver. Diagnosen, synes jeg, bunder i en politisk analyse af hvordan politik fungerer, der måske minder lidt om sådan en John Mogensen sang eller sådan noget, sådan blæsevær med andres mening, selvom det er dem, der står for skuddet, ikke? Altså sådan, at der er noget skæv i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Ja, ikke? Fremragende sang. Jeg glæder mig meget til, den kommer i biografen, den nye med Rasmus Bjerg der, ikke? Ja. Men ikke mere reklame for Ole Bolledag. Nej, men den der idé om, at de traditionelle kanaler for politisk indflydelse åbenbart skulle være blokeret, altså det kan jeg faktisk helt ærligt ikke genkende. Over 8 ud af 10 danskere stemmer jævn hen. Vi er et af de lande i verden, der har flest folkeafstemninger. Jeg kan ikke genkende, at det at blive aktiv i et parti eller at starte en debat i medierne lige pludselig ikke længere skulle være nok til at rejse en sag. Det er ligesom diagnosen, som jeg synes er forkert. Så kan man sige, kuren. Okay, der, jeg ved ikke, om vi lige skal give tale til. Så fortsæt. Ja, kuren. Jamen, 50.000 underskrifter. nu har det, der er kommet igennem indtil videre, det er jo det her med, med uddannelsesloftet. Det står de tre største partier i Danmark for. De har over 2 millioner stemmer bagved sig. Så 50.000 underskrifter. Altså, hvad skulle det betyde? Og derudover, det er jo ironisk nok sådan, at man kan jo ikke, altså det er jo stadigvæk kun minister og folketingsmedlemmer, der kan fremsætte lovforslag. Det vil sige, man skal også lige finde nogen, der gider at fremsætte det her lovforslag. Og derfor har jeg lidt svært ved at se, hvordan det på nogen måde, selv hvis man mener, det er et problem, det her med, at borgerne ikke har indflydelse, at det her så på nogen måde skulle være et redskab til at opnå det. Jeg skal lige høre, hvor mange har skrevet under på jeres borgerforslag indtil videre? 380 indtil videre. Så der er et stykke vej op, ja, til 50.000. Vi kæmper videre. Nikolaj Svejgaard, hvem skal fremsætte det folketing? Ja, det glæder jeg mig også til at finde ud af, hvis det umuligt skulle ske, fordi alle partier står jo bag aftalen, så jeg regner selvfølgelig med, at det, ligesom alle de andre tåbelige forslag, bliver fejret af banen, hvis det kommer ind i Folketinget. Karoline Meyer, man siger jo, at revolutionen æder sine egne børn. Det er vel det, der er ved at ske her. Altså et borgerforslag, der vil afskaffe institutionen om borgerforslag. Er du rystet i din grundvold? Nej, det vil nok være synd at sige. Jamen, jeg synes, det er super fint, at det forslag er blevet fremsat, eller at det er kommet på borgerforslag.dk, for det er jo fuldstændig i ånd med ideen, nemlig at hver borger skal kunne stille et forslag. Så er fred med det, og det skal I have alt muligt med det. Vil du overveje at rejse forslaget? Jamen, det er så det næste, ikke? Fordi nu siger Nicolaj det her med, hvem vil fremsætte forslaget? Altså, sjovt nok, jeg kommer direkte fra Folketingssalen, mere eller mindre. Vi har lige været inde og stemme her kl. 10, og inden vi stemmer, så bliver der jo fremsat de her nye forslag, og i dag blev så forslaget om at afskaffe uddannelsesloftet fremsat. Det er de politiske ordfører, der står på. Og alle politiske ordfører fra partierne får bud om, vil I stå med som forslagsstiller. Jeg siger selvfølgelig ja, fordi vi har jo hele tiden været imod uddannelsesloftet. Men Christina Elund fra Liberal Alliance står blandt andet på. Der står også en DF'er på. Peter Skorp, tror jeg, det er. Eller er det Christian Tusinddag, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, som jeg siger, der står folk på, som har været med til at stemme det her forslag igennem. Og det er jo nemlig respekten for de 50.000 stemmer. Det synes jeg er så fint. Og vi har også i Alternativets folketingsgruppe besluttet os for, jamen altså, hvis der kommer et forslag gennem borgerforslag, som vi ikke nødvendigvis er enige i, så vil vi gerne være med til at fremsætte det i respekt for demokratiet, det direkte demokrati. Det er jo gode nyheder, ja. Nikolaj Svejgaard. Det må jeg sige, at man er villig til at fremprovokere en så grotesk situation, at man stiller et forslag, man ikke selv vil stemme for. Jeg udstiller det hele meget godt. Det eneste, kan man sige, lille arbejderbeje eller undtagelse, jamen det er fordi, ifølge grundloven, er vi jo kun forpligtet på ligesom at stemme for og i det hele taget agere som politikere efter vores egen personlige overbevisning. Mm. Det er klart, hvis der kommer noget, som meget etisk strider imod den enkelte, hvis der nu kommer et eller andet, som jeg virkelig sådan etisk moralsk var imod, så vil jeg så kunne sige, det vil jeg simpelthen ikke være med til. Det her er ikke noget. Altså, det kunne jeg sagtens være med til at stå på, fordi det synes jeg er, det har ikke noget problem. Men altså, når nu Karoline Magdalene Meyer, når Svejgaard rejser det her spørgsmål på den her måde, så er det vel også fordi, at det er jo lidt med, altså er det ikke bare en demokratisk høflighed, som overfor, hvad der foregår i folkedybet, og sådan noget, som folk kan underholde sig lidt med, og så spiller man i virkeligheden politikeren på Christiansborgs tid, for det er der jo ikke noget, der kommer igennem. At det er jeg ikke sikker på. Jeg tror heller ikke, at uddannelsesloftet kommer igennem, for det har vi jo allerede hørt partierne, der har stemt for loftet i sin tid, sige, at det kommer de til at ændre mening på. Men der vil være nogle ting, som bliver taget op, som vi ikke vil røre ved politisk ind på Christiansborg, fordi vi ikke tør. Omskæring af drengebørn er et eksempel. Det er talerør, men tror du på, at der nogensinde vil være et borgerforslag, som vil blive vedtaget? Ja, det tror jeg da på. Altså et godt eksempel er forslaget lige nu omkring et forbud mod omskæring af drengebørn. Det splitter jo partierne helt vildt, ikke? Der er ikke nogen, der tør rejse på Christiansborg, fordi at det er så betændt et område. Og det er super svært. Jeg synes selv, det er vildt, meget etisk, kan man sige, nuanceret. Men at der så er nogen borgere, der kan sige, vi vil have, at I skal diskutere det. Altså, og det kan da godt være, at det vil blive vedtaget. Det aner jeg ikke, men jeg vil bestemt ikke sige, at det er umuligt. Men jeg vil sige, i forhold til din diagnose, Nikolaj, med, jamen, demokratiet er der jo, og det fungerer. Hvorfor skal vi have noget nyt? Demokratiet halter jo i Danmark. Altså, vi er et af de, jeg tror, man siger, der er 19 rigtige demokratier tilbage i verden, faktisk. Er der nogle forskere, der har peget på? Det er en række parametre, man måler på. Danmark er et af dem. Men demokratiet halter der i Danmark, når vi for eksempel Nu kan vi tage eksemplerne med Støjbær og alle de samråd, hun har været indkaldt til, og det her med, har hun brugt loven i forhold til forskellige ting. Så længe der er et politisk flertal inde på Christiansborg, som er enige med hende politisk, så bakker de hende op. Men på trods af, at hun måske faktisk har lavet noget, som lovgivningsmæssigt ikke er, er i strid med vores lovgivning. Og der halter demokratiet, og retssikkerheden halter i Danmark. Så vi har da brug for, at der er nogle borgere, der kan råbe op og sige, hallo Folketing, nu må I lige tage jer sammen. Vi har nogle grundprincipper, som vi skal... Jeg tror ikke, der er ret mange, der er uenige om, at der har været et skred i forhold til de her ting. Men spørgsmålet er jo så, om borgerforslag kan dæmme op for det. Det kan gøre i hvert fald, er at løfte en pegefinger til os politikere på Christiansborg i forhold til, at man som borger går ind og siger, hov, hov. Altså det for eksempel, nu, lad os nu bare tage det med Støjberg. Hvis der nu var nogen, der tog og stillede et borgerforslag om, at hvis en minister er under mistanke for at have brudt lovgivningen, så er det ikke et politisk flertal, der kan redde hende. Så skal der være en uvildig institution eller en anden, kan man sige, organisation, som går ind og siger, du har faktisk brudt lovgivningen, så her får du en næse, eller hvad ved jeg. Fordi det er et problem. Og så vil jeg sige en anden ting. Demokratiet, altså det er jo rigtig nok, hvis man tror på, at demokratiet, som det er i dag, altså det repræsentative demokrati, er godt nok, så kan man jo sagtens forstå Nikolajs argumenter. Men vi mener jo faktisk, at vi skal udvide det med et mere involverende demokrati. Og det er jo det, som borgerforslagene gør. Nikolaj Svejgaard, nu bliver der sagt flere forskellige ting, der ikke rigtig handler om borgerforslag her. Og det, det er jo det, der er problemet med, når man åbner for den her slags der. Det handler om alt muligt andet. Giraffen Marius, og hvad ved jeg, hvis man havde haft muligheden dengang. Altså, nu er jeg ikke lige... Jeg har, selvom jeg har en kandidat i statskundskab, så ved jeg ikke, om det juridisk kan lade sig gøre at stille forslag om det her institution, hvor man skulle holde ministeren til ansvar. Mm. Og jeg tror jo heller ikke, det er overensstemmelse med grundloven. Fordi der er en minister ansvarlig over Folketinget, og så længe Folketinget bakker op om den minister, det er sådan, demokratiet fungerer. Det er faktisk fuldstændig på demokratiets spilleregler. Så kan det godt være, du er uenig med... Omskæringsforbud, det var der en mulighed, ikke? Jamen, hvis der ikke er nogen politikere, der tager fremsæt det nu, hvorfor skulle de så gøre det, når der kommer 50.000 underskrifter? Jamen, jeg har respekt for de 50.000 underskrifter. Altså, det vil vi for eksempel de har jo ikke respekt. De har jo ikke respekt for dem indtil videre. Ja. Skal de have det på skrift med NemID først, før man skal lytte til folkestemningen? Det forstår jeg ikke. Der er der respekt for de 50.000 underskrifter. Nu bliver forslaget om uddannelsesloftet fremsat. Hvis der kommer 50.000 underskrifter til omskæring, så vil jeg også stå på som en af dem, der stiller forslaget. Mm-hmm. Uagtet, jeg faktisk ikke er klar over, hvad jeg selv vil stemme nu. Eller det tror jeg, men bare for at sige, altså af respekten for de 50.000, så bliver det der fremsat. Jeg tror, at det skulle være meget, meget... altså for eksempel, jeg var herinde og snakke om det for nylig, hvor I spurgte mig, eller for noget tid siden, hvor I spurgte mig, hvad hvis der kom et forslag om, at abort skulle være ulovligt i Danmark? Vil du så stå på? Så vil jeg sige, nej, det vil jeg ikke. Ikke respekt for de 50.000, når det kommer et stykke? Nej, det strider sig. Jeg tror aldrig, der vil være 50.000, da vi skriver under på det. Det tror jeg heller ikke. Men det vil stride sig meget. Alene hvis man kunne få de børn, der bliver aborteret til at skrive under, så ville det faktisk være... Kristelig Folkepartis stemmetal, så tror jeg faktisk, vi er der med 50.000. Ja, men okay, i den teoretiske... Eller kristendemokrater. Så bakker du jo faktisk heller ikke op om ånden i forslaget. Jo, jeg bakker op om ånden i forslaget, men jeg bliver bare nødt til også at sige, den lille bitte nuance i det, som hedder, at den enkelte folketingspolitiker kun står til ansvar for sin egen etiske... Så du vil lige sige, at den henholder til, det er Folketinget, der bestemmer? Det er folketingspolitikerne, det er dem, vi har valgt til at repræsentere det. Det vil altid være Folketinget, der bestemmer, om forslaget skal vedtages. Caroline Magdalene, nu det er langt fra det samme. Men i Holland har man så haft en lov om, at et vist antal borgere kan simpelthen bede om at få et vedtaget forslag til folkeafstemning. Og det, hvor man siger, også det var for at netop at styrke borgernes indflydelse og få den her fornemmelse af, at der ikke er så langt fra beslutning fra borger. Det blev så brugt til at samle underskrifter på og få vedtaget en lov om, at Holland skulle modsætte sig en handelsaftale med Ukraine, som ingen nogensinde havde hørt om. Er det ikke noget af det mest åndssvage, man nogensinde har hørt? Hvor man kan sige, at det handler om i vores dag, det er at styrke det repræsentative demokrati, og ikke det direkte. Men det gør det her med borgerforslag styrker jo også det repræsentative demokrati gennem det direkte. Fordi jeg synes, du har ret. Hvis man vender det om og siger, at vi vedtager noget i Folketinget, så sender vi det til folkeafstemning bagefter. Så er det en logik, som på en eller anden måde forudsætter, at alle dem, der så skulle stemme, de ved lige præcis, at kender alle nuancerne i det her. Og altså jeg synes, folkeafstemningen mod EU-forbeholdene der for et par år siden er jo et skide godt eksempel. Altså, der var ikke særlig mange, der vidste, hvad de stemte om, vil jeg næsten påstå, ikke? Nå, men de 50.000, der skriver under, ved de, hvad de skriver under på? Nå, men det skal jo... Ja, det vil man jo så håbe, at de sætter sig ind i. Det er den ene ting. Har du læst alle betingelserne i et boliglån, for eksempel? Nej, det har jeg ikke. Nej, heller ikke. Men jeg vil sige, det andet er, at det skal jo igennem Folketinget, ikke? Altså, så det skal jo igennem den demokratiske proces, der er der allerede. Hvis lige vi må... Man har jo lavet det her, haft det i Finland siden 2012. Der er kommet 16 ting til afstemning i deres lovgivende forsamling, og et er blevet vedtaget. Så... Det er fakta. Vi får se, hvad det kommer til. Tak skal I have, fordi I kom her i dag. Caroline Magdalene Meyer, politisk ordfører for Alternativ, som jo har skabt den her nye institution med borgerforslag og en modstanderforslag, som nu har stillet et forslag om at afskaffe det. Nikolaj Sveigård Poulsen, og er det borgerforslag.dk, hvor man kan tilslutte sig skaren på 380 indtil videre. Ja. Vi bliver færre og færre, eller... Du skulle have sådan en gammeldags liste, man kunne skrive under på nu. Jeg gider simpelthen ikke mere alt det digitale. Tusind tak skal I have. Og så skal jeg lige sige, at vi har fået nogle lytterkommentarer. Der er en, Michael Jensen fra Rødovre, som siger, Steno, du burde alle fremsætte et borgerforslag om legalisering af cannabis. Det er jeg enig i, du bør. Det er fremsat. Jo, men der er masser af cannabis. Altså, Magdalene sidder jo klar med det, og alle de røde partier snart også. Og så er der Johnny Olsen, som skriver, borgerforslag er det mest demokratiske, der er sket længe. Det tvinger politikerne til at tage stilling til de emner, som borgerne mener er vigtige, at de er en tidligere kandidat til EU, som fremstiller denne svag derimod borgerforslag. Ikke overraskende. Kandidat for Venstre i øvrigt. For findes der noget udemokratisk, så er det netop EU. Ja, jo, men altså... Nikolaj var meget langt fra at komme ind. Han har virkelig noget. Tak skal I have. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal vi finde en vinder af ugens fidusbams. Og jeg kan se, der er en af vores faste lytter, Lars Dueholm. Lars Berg Dueholm, som er, jeg ved, er venstremand. Han foreslår faktisk, at det er et plejehjem, Skelager ved Aarhus, som jo har indført det her... med et herreværelse. Og det er der også andre, der mener... der er nogen, der har en forestilling om, man kan ryge cigar på det her herreværelse. Man kan i hvert fald spille darts, og man kan drikke øl og andre ting. Men det skal vi høre meget mere om, for vi har nu en telefonforbindelse til Lis Kjems. Ja, goddag. Goddag, Lis Kjems, og velkommen til programmet. Tak skal du have. Tak for det, du har snakket med mig. Og du er leder af plejehjemmet Skelager, hvor I jo har fået den her, synes jeg jo, fremragende idé og med et herreværelse. Kan du ikke lige fortælle lytterne, hvad det går ud på? Jo, det er sådan, at vi i Aarhus Kommune er så heldige, at vi har nogle politikere, der har lavet en prioritering. Det hedder, at vi i MSO på alle plejehjem skulle have mere besjæling og dermed mere hjemliggørelse. Der har så været nedsat en arbejdsgruppe, hvor vi kunne finde ud af og ønske, hvad vi godt kunne tænke os. Og man kan sige, at vi som forstandere har fået lov til selv at prioritere internt, hvad vi gerne ville. Og det har jo noget at gøre med de fysiske rammer. Altså vi er et plejehjem, der havde nogle lidt kedelige dagligstuer, som vi så har valgt at gøre til temarum. Men et herreværelse, altså hvad med kvinderne? Jamen, dem har vi også. Kvinderne, dem har vi en musikstue til, hvor de kan sidde og have en diskussionsklub. Vi har lavet et familierum, hvor man jo som bedstemor kan sidde med sine børnebørn eller oldebørn og få en tegning og lege med dem og drikke en kop kaffe. Betyder det, at de her rum er kønsopdelt, sådan så herrerne ikke har adgang til der, hvor kvinderne spiller musik, og så er hensyn til sådan noget nyfeministisk? Det kunne jo være, at selv de ældre ikke kunne holde fingrene væk fra kvinderne, så der er sådan et MeToo-område der er helligt, eller... Overhovedet ikke. Altså, vi er meget rummelige. Det skal man være på et plejehjem i dag. Det er jo unge mennesker, der er bare blevet lidt gamle. Så det er det bestemt ikke. Mændene, de kommer også i musikrummet. Grunden til, at vi har valgt herreværelse, det er, at nogle gange så prioriterer vi meget kvinderne. Det er også sådan i dagens Danmark, at kvinder, de lever længst, så dem har vi flest af på et plejehjem. Ja. Og derfor har vi valgt at sige, at de skal ikke blive overset, de kære mænd. Så derfor har vi samlet dem en gang imellem. Er det sådan, at I har haft sådan en brugergruppe, hvor mændene har sådan ytret, at de kunne egentlig godt tænke sig at have sådan et rum, hvor de kunne sidde og se fodbold i fred, drikke øl, uden at det bliver forstyrret? Nemlig, altså hvis du spørger nogle af mine mænd, så vil de sige, at det er jo godt ikke at være sammen med kvinder, for så kan man snakke uden at blive afbrudt. Ja. Det har vi selvfølgelig taget til os, også plejepersonale. Men må de ryge også? Vi har en rygepolitik i alle vores fællesrum. Du må ryge alt det, du vil. Din egen lejlighed, det er jo din egen bolig, men vi er ligesom sagt alle vores fælles arealer, og det er jo af hensyn til, at alle skal kunne være der. Men lige om lidt, så er det sommer, så har vi en terrasse lige uden for herreværelset, så må de sidde ude på bænken og ryge alt det, de vil. Og man må heller ikke ryge på sportsbarer i vores dage, Torben Steno. Så det, det kunne jo være, der var men, et eller andet, man kunne se frem til ved at blive gammel. Er det sådan, at du siden at den her nyhed blev brudt, der er sådan kommet, at du har fået lidt opmærksomhed, har fornemmer jeg lidt. Er det sådan, at andre landets plejehjemmer har sagt, vi vil egentlig gerne høre om jeres erfaringer? Er der sådan dannet en erfagruppe blandt plejehjems i Danmark, hvor man siger, vi vil gerne høre om jeres erfaringer? Fordi det er måske også noget, vi kunne tænke os, måske i København, hvad vi er. Det er da rigtigt. De skal da være velkommen. Det har jeg ikke gjort endnu. Jeg ved, der er nogen, der snakker om at vil have en gammel bil ind på en gang, som man kan gå og sparke dæk som ældre mand, og det synes jeg, der lyder rigtig herligt. Okay, det koster heller ikke så meget. Det er sådan det der fodbold der. Er det sådan, at I abonnerer på de der, sådan, så man kan se Champions League, og man kan se altså alle de der fodboldkanaler, sportskanaler? Ja, sådan hvis det er det, de vil, så kan man da det. Okay. Hvornår, det er også et fodbold, og det var unge. Hvornår sætter I det i værk, eller er det måske sat i værk allerede, eller hvad? Det er sat i værk. Altså, grunden til, at vi lige nu har haft så meget omtale, det er, at vi her for en måned siden fik det frigivet. Der var vores dygtige arkitekter, der var de færdige med at gøre rummene klar. Det var da ærgerligt, for det havde da været oplagt, at det var Thyra Frank, der kom og indvidede det her, fordi hun mangler jo ligesom nogle aftryk fra sin ministertid. Ja, hun kan komme, når vi indvider vores køkkener, hvis hun har lyst. der er hermed en invitation afsted til Thyra Frank. Det er i gang, og det der med øl, må de drikke lige så meget øl? Altså, er sådan en hjemmebar, eller skal man selv have sine øl med, eller hvad? Eller? Prøv at høre her, vi har ikke lavet et nyt værtshus. Det er ikke det, vi har. Vi har lavet, så man kan være sammen og hygge sig. Og det, vi gerne vil, det er, at vi skaber sjove og små oplevelser i hverdagen. Okay. Godt. Og dartspil, er der andre spil, de spiller og sådan noget? Det lyder jo så meget, det lyder lidt sådan værtshusagtigt, selvom du siger, at det ikke er et værtshus, I har skabt. Ja, man kan også spille kort. Altså det, de rigtig meget gør nu, de sidder faktisk og snakker. Altså de snakker rigtig meget sammen og fortæller om deres liv, og det synes jeg er jo rigtig godt. Og den måde at få relationer på og danne nye netværk, det er også rigtig vigtigt, når man bliver ældre. Godt. Lige skæmpe, vi er jo rigtig glade for, Torben, havde du det sidste spørgsmål? Altså, vi er jo rigtig, tak fordi du har taget dig tid for din sikkert travle hverdag med at tale med os. Og jeg synes, du skal gå ind og hilse herren og ønske dem tillykke med rummet, og så får du vores fidusbamse for at have egentlig udrettet mere på ældreområdet, end Thyra Frank har i en ministerperiode på over et år. Altså, vi vil bare præmiere den her, synes vi, fremragende idé, I har fået, og ønsker jer alt muligt held og lykke og til herrerne, og selvfølgelig også damerne for den sags skyld, i tiden, der kommer. Tillykke med det. Tusind tak. Jeg vil give den videre til Aarhus Kommune. Godt. Tak for, at du det her. Det er godt. Hej. Det er godt. Hej, hej. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet er Cordua Steno, og altså ugens vidusbamse gik til Lis Kjems, som er forstander på Skellager Plejehjem, som jo var flinke nok til at sende vidusbamsen videre til politikerne i Aarhus Kommune. Det er nok meget klogt, at man ligesom deler æren med politikerne, som selvfølgelig også... Jeg synes, det skulle sidde inde i Champions League-rummet. Ja, det synes jeg også. Men det må de jo selv om. Ja, men vi skal til en tur omkring Italien, fordi at italienerne går til valg her i weekenden, og for en gang skyld er det ikke en kliché, der er helt uden forbindelse til virkeligheden, at det kan blive et historisk valg på mange måder, fordi det er meget uforudsigeligt, hvad det egentlig kommer til at ende med. Og en af de ting, som jeg kan være nogenlunde sikker på, det er, at valget bliver en slags politisk comeback for Silvio Berlusconi, som godt nok er dømt og ikke kan blive valgt. Men det betyder jo ikke, at han ikke kan lede et parti med en marionet leder. Og hans parti Forza Italia står til at få et udmærket valg. Så, men til lige at gøre os noget klogere og klare på, hvad den her meget, meget komplicerede valgkamp går ud på, der skal vi nu tale med Charlotte Sylvestersen, der er journalist og skriver blandt andet for POV, og du er med på en telefon et eller andet sted fra i Italien, ikke? Jo, jeg er med fra Milano. Goddag, Charlotte. Tak. Goddag. Charlotte, der er meningsmålinger hele tiden, og det vi ligesom hører, det er, at der er tre forskellige blokke. De kan ikke rigtig finde ud af at samarbejde med hinanden. Men der er sådan et særligt specielt valgsystem i Italien, så hvis der nu er lige et parti, der er lidt større end de andre, så kan de faktisk få flertal. Er det ikke sådan nogenlunde, sådan det hænger sammen? Jo, det er sådan, at med den nye valglov, så hvis man er oppe i en koalition, som det er tilfældet med Silvio Berlusconi og resten af Centrum Højrefløjen, så kan man med 38-39%, så kan man simpelthen få absolut flertal og regere Italien. Og det er jo så spændende, om din koalition når op på det. I meningsmålinger, som i øvrigt er forbudte de sidste 14 dage før valget, der var de oppe omkring 36-37% de sidste måneder. Men altså, hvis der er nogen af de partier, der overhovedet vil være i nærheden af det der, hvem er det så? Jamen, så er det koalitionen med Forza Italia, altså Silvio Berlusconi, partneren Lega med Matteo Salvini, meget aktiv og meget dygtig i den her valgkamp, og det er jo så også der ham, der kører med hele tiden med indvandring. Og så helt ude på den yderste højrefløj er den tredje store koalitionspartner, det er dem, der hedder Fratelli d'Italia, de italienske brødre, altså aftagerne til fascismen. Til Mussolini. Til Mussolini. Dem, der har lidt svært ved at få armen ned, når de mødes i små diskrete fora. Og de kan altså tilsammen nå op på de der 38%. Men det er altså et valgforbund. De er ikke helt enige om programmet. Vi har Berlusconi, der er EU-venlig, og vi har Salvini, der er meget EU-kritisk. Så det er et teknisk valgforbund, men kommer de op på 38% og får de fordelen af det her meget komplicerede nye valglovssystem, der er en kombination af enkeltmandskredse og proportionelt valgsystem, kommer de derop, altså så skal de til at finde et program, de kan blive enige om. Så der spekuleres på alle mulige måder, som du siger, også fordi vi kommer med tre blokke. Der er ligefrem også folk, der siger, at måske vil Berlusconi gå sammen med den tidligere premierminister og premierministerkandidaten for Demokratisk Parti, der jo har været i regeringen de seneste 5 år, så man får en Renziscono. Renziscone. Det er jo sådan en italiensk GroKo. Ja, det kan man sige. Det kan man absolut Grose sige. Koalition. Men altså, Charlotte Sylvestersen, ja. Det, når du nævner de her tre borgerlige partier, eller højre, hvad vi skal kalde. Altså, alle andre steder i Europa nu, der afgøres valg, eller ikke alle andre steder, men mange steder, af indvandrer- og flygtningeproblematik. Og Italien er jo om noget land i centrum for den problematik. Og det er jo det spørgsmål er der vel en vis enighed om blandt de tre. Ja, det er der. Det kan du godt sige. Altså Berlusconi har jo også selv været ude med tallet, der siger, at i de seneste år, altså under regeringen, centrum-venstre-regeringen, der er der kommet 620.000 til Italien, og han ignorerer så, at sidste år kom der lidt flere. Men der er altså forskel, og det er jo måske underligt at forklare over for danskere, at i den her centrum-højre-koalition, som jeg vil foretrække, at man kalder det, der er Berlusconi jo i dag, og hans parti, også når man læser partiprogrammet, så er det jo ham, der ligesom er blevet den moderate garant for centrum-højrefløjen i Italien. Og Berlusconi, selvom han også har kørt på immigration og indvandring, og at EU har svigtet Italien i sin valgkampagne, så er det altså Matteo Salvini fra Lega, der virkelig har bragt det op og gjort det til næsten nogle gange det eneste tema, man har diskuteret her i valgkampen. Han mener jo simpelthen rent ud, at man skal sende de millioner indvandrere, der er i Italien, dem skal man sende tilbage, hvis han kommer til magten. Og det vil han altså have vanskeligt ved at få Silvio Berlusconi og fortsat Italien med til at være så konsekvent, når vi taler om indvandringen. Jeg har hørt, at valgdeltagelsen ser ud til at blive meget lav. Især de unge er meget, meget, meget har politikerforståelse i desillusioneret og alt det der. Men når jeg tænker på, at jeg har da også besøgt Italien, der er ikke ret mange rundkørsler rundt omkring, uden at man kan se, at der er virkelig, virkelig mange illegale immigranter. Og så tænker, at Italien har indtil på et tidspunkt, altså i hvert fald været et en enormt tolerant land med at finde sig i det der. Men er det spørgsmål, der optager folk mest? Ja, det tror jeg også, vi må sige, og som du også siger, Italien har været utrolig tolerant og åben, og det ligger hele italienernes egen kulturbaggrund. Italienerne var jo selv udvandrere. Det er de så også i øvrigt i dag, og netop de unge udvandrer jo også fra Italien for at finde arbejde. Og emigrationen begyndte først i Italien op igennem 1980'erne. Altså indtil da var det jo italienerne, der udvandrede til Europa, USA, Australien og hvad ved jeg, for at få arbejde. Og så er der også noget, jeg altid siger, der ligger altid en eller anden form for katolsk folkesjæl i Italien, at det giver jo et bonus, når man giver en mønt, eller køber et par sokker, eller køber en rose, når man er ude i byen med alle de her immigranter. Man ved godt, de er illegale. Og jeg kom på en restaurant nede i Ligurien, hvor ejeren Igor, han brokkede sig over, at de kom og solgte de der sokker, og så sagde hans kone bare lige så stille, ja, og nu har du også tre skuffer fulde af dem, Igor. Og når vi så gik ud fra restauranten, og den var lukket, så sad der sorte senegalister og spiste det, han ikke havde fået solgt til frokost. For man skal jo være et godt menneske. Men der har jeg observeret, at netop i kølvandet på de mange immigranter og asylansøgere over Middelhavet, der er det som om, at der er grænsen altså nået for, hvor meget man kan absorbere og tolerere. Altså, at hvis vi skal sige det rent ud, der er en grænse for godheden på en eller anden måde. Og den oplever man altså også, som nogle gange det giver et lille stug i maven. Jeg var oppe i en lille dal oppe i bjergen, og så spurgte jeg en af mine venner deroppe, der skovarbejder, siger, hvem stemmer du på? Og så kiggede han på mig, og så sagde han bare helt klisk, dem der skyder læger. Okay, det er ret drastisk. Men jeg fornemmer også, at den her, hvad skal man sige, tredje ben i den her, i dem, der appellerer til magten, og kan man så diskutere, om de vil det, nemlig femstjernebevægelsen, som er sådan et fænomen, der er sådan lidt populistisk, men hverken er fugl eller fisk, højre og venstre og alt muligt, at de også har på programmet at løse det her problem med immigration, som jo tilsyneladende er det alt overskyggende tema i valgkamp. Jamen det er rigtigt, de har det på programmet, men der kommer sådan lidt forskellige og uklare meldinger fra dem. Deres unge leder, han stiller jo op som premierminister, Luigi De Maio, 31 år gammel, han sagde i en Facebook-opdatering for et par uger siden, at nu måtte man stoppe taxatrafikken, de frivillige NGO'er måtte stoppe taxatrafikken over Middelhavet. Og det fik han vældig meget på pukken af, også internt i partiet. Men det, der er interessant med femstjernebevægelsen, det er, som du også siger, det gør fuldstændig op med vores traditionelle opfattelse af højre og venstre. Og så selvom de har været i parlamentet nu i 5 år med en kæmpe stor gruppe, hvor de så har ekskluderet en del, fordi de ikke følger partiparolen, så ved de i virkeligheden ikke helt, hvor de er henne og hvad de står for, fordi der kommer simpelthen signaler, der går fra den ene til den anden retning. I kender den her firkant, hvor man placerer partierne i 4 hjørner. Jeg skulle lave den til et foredrag for nylig, og så placerede jeg femstjernebevægelsen 12 steder, fordi de er i alle retninger, og vi ved simpelthen ikke præcist, hvad de vil. Og hvis vi skal høre en lille historie, så accepterer de jo heller ikke vores gamle spilleregler for demokratiet. Luigi De Maio, han gik forleden dag op til den italienske præsident og afleverede en liste over femstjerne regeringens ministre. Altså, han har taget forskud på en eventuel valgsejr og har allerede offentliggjort sin regering. Det var frisk gjort. Ja, det er meget frisk gjort, men om det så giver bagslag eller ej, men det er jo også et markedsføringsstunt, også til de unge, der er utilfredse og desillusionerede. Rigtig mange af de unge, de vil komme til at stemme på femstjernebevægelsen. Og det er netop, når man spørger dem, så siger de, jamen, vi skal have noget helt andet. Vi skal have noget helt nyt. Og går jeg så til dem og siger, jamen, hvad er det, du tror, femstjernebevægelsen kan gøre for dig? Så siger de, det er jeg ligeglad med. Vi skal bare have noget andet. Og det er de altså også gode til at gøre noget andet. Og sige, det her, det er, som du siger, det er et frisk stunt at gå til præsidenten og præsentere en regering endnu før valget er afholdt. Charlotte Sylvestersen, vi vil virkelig gerne fortsætte med at høre, hvad du siger. Jeg skal bare lige over for lytteren beklager, at der er sådan nogle, det man vil kunne kalde sådan en slags digitale bumser på linjen, men vi lever med det. Men jeg vil også sige, det du så også antyder, det er, at det kunne blive et resultat af, var altså sådan en stor koalition hen over midten, hvor man kan sige, altså Forza Italia, Berlusconis parti, som han nu så ikke selv kan være leder af direkte, og så Renzis parti på den anden side. Altså, det, at man kan risikere, at det, som er den der mærkelige kamp, der er mellem protestpartier og populistiske bevægelser, og så gamle magtpartier, at Forza Italia nu kommer til at fremstå som gamle magtparti, og man så får sådan en eller anden måde, nu bliver vi nødt til at have noget ro inde på midten, og det, som ingen ønsker, men som er det eneste, som kan fungere. Ja, det har du fuldstændig ret i. Og den nye valglov, som så skal prøves for første gang her på søndag, den er også designet direkte til at holde femstjernebevægelsen fra magten. Så hvis Renzi og Berlusconi går sammen, så er det simpelthen udelukket med det formål at holde protestbevægelsen fra magten. Og så taler man allerede om, de politiske kommentatorer taler allerede om, bliver det resultatet, så skal vi have lavet endnu en ny valglov, og så skal vi til valg igen i år. Og det betyder jo alt andet lige, at så går Italien i stå i mindst et halvt år. Og det er der jo ligesom heller ikke nogen, der ønsker. Og så er der sådan helt måske absurde, men i Italien kan alt ske. Regeringskonstellation, hvor man siger, at Lega, altså Berlusconis koalitionspartner nu, bryder ud og går sammen med femstjernebevægelsen. Så vil de også kunne nå op på de her 38-39%. Og de kan altså samles om EU og kritisere EU og tale om, at vi skal ud af euroen og andre ting, men om vi så kan blive enige i Lega Nord og Legaens meget, meget, meget konfrontatoriske retorik, når det handler om immigranter og vil smide dem ud, det er så en helt anden sag. Men det er altså også en teoretisk løsning på den her gordiske knude med tre lige store grupper, som vi kan forudse efter valget på søndag. Hvad i øjeblikket er der en regering, jeg kan forstå, at selvom der er nogen, der mener, at de bliver bare siddende, selvom valgresultatet går dem imod. Det er jo også en rimelig speciel... Det er en rimelig absurd situation, men det er altså en situation, der kan tillade de Italien præsident Sergio Mattarella kan bede den nuværende regering med Paolo Gentiloni som premierminister om at fortsætte. Men så er det altså at fortsætte som en overgangsregering med det ønske, at der så skal udskrives et nyt valg, hvor man kan så måske finde en vinder, måske endda, som jeg sagde, også med en ny valglov. Og så er der i øvrigt det interessante, at Matteo Renzi jo er Partito Democratico, det demokratiske partis leder og premierministerkandidat. Men han er så upopulær i sit eget parti, der står til at få en vælgerlusning af rang. De ender måske helt nede på 20%, hvor han har været op til det seneste EU-valg, og partiet fik omkring 40%. Og der er der altså kræfter i partiet, som arbejder åbenlyst, og det kan vi læse om i aviserne hver dag, om at fjerne Renzi simpelthen efter valget. Han siger, at han bliver uanset hvilket resultat, men der er masser af mennesker, der promoverer den nuværende premierminister Paolo Gentiloni. En af dem er en, vi kender, nemlig Romano Prodi, der har været formand for EU-kommissionen, og også den tidligere italienske præsident Napolitani. Napolitano siger, at det ville være bedre, at Partito Democratico, det demokratiske parti, havde Paolo Gentiloni i spidsen end Renzi. Så det vil sige, at italiensk politik er jo så meget mere spændende og favorit end dansk politik. Vi har et valgresultat, som er uforudsigeligt. Vi har koalitioner, som står og sprækker. Vi har Berlusconi, som fremstår som den moderate på højrefløjen. Vi har en for ikke så lang tid siden meget, meget populær socialdemokratisk leder, Renzi, som nu er upopulær og regner med at blive fjernet. Vi har en regering, som formentlig ikke vil gå af frivilligt. Og vi har spekulationer om, at man vil hente EU-parlamentets formand ind som premierminister. Det er jo godt nok babylonisk forvirring. Må jeg spille et spørgsmål mere? Fordi hvis nu siger, at den der Lega går sammen med femstjernebevægelsen, så er man har den meget EU-skeptisk kritiske fløj, der prøver at lave et land. Og så til dem, Italien har da egentlig ikke haft det så vanvittigt dårligt på grund af euroen, men hvad er det, de vil med EU? Altså, hvorfor er de så meget imod EU og vil trække Italien ud af euroen? Hvad er det? Altså, Lega var jo det, der i gamle havde Lega Nord, som jo var jo sådan det rige Norditaliens parti, ikke? Jo, og som ville løsrive Norditalien, det var den oprindelige idé med deres parti, altså løsningen i det rige Norditalien. Men EU-beskæftigelsen, det er heller ikke en, du møder ude blandt den almindelige italiener, om man så må sige. Men der er stadigvæk en forestilling, og det er jo sådan med ting, når de bliver gentaget igen og igen, så tror vi til sidst, at det er sandheden. Og der er det altså blevet gentaget så tit, at alt er blevet dyrere i Italien, siden vi fik euroen. Nu er det altså rigtig mange år siden, så med almindelig inflation og udvikling, så er det jo logisk nok. Men der er der altså en udbredt fornemmelse blandt folk om, at det er euroens skyld, at den økonomiske krise har ramt os, selvom den også har ramt resten af verden. Fordi ellers er Italien og italienerne jo dybest set meget positive over for EU. Og jeg husker, da vi skulle i euroen, altså der var det jo Romano Prodi, som tidligere senere blev EU-kommissionsformand, der var det jo ham, der bad alle om at spænde livremmen ind og overholde de økonomiske nøgletal og EU's regler, så vi kunne komme med i euroen fra begyndelsen. Og det var italienerne faktisk generelt lidt stolte af. Vi er blandt de første. Vi var også med til at grundlægge den europæiske kul- og stålunion, som siden blev til EU. Rom-traktaten, det er jo det, den hedder. Og den blev fejret med pomp og pragt, var det ikke sidste år. Så altså, der er ikke, det er ikke noget, italienerne sådan går rundt og brokker sig, jo, når de skal overholde reglerne osv. Men ellers er holdningen, det der EU er egentlig godt, fordi så er der nogle politikere, som ikke er ligesom vores, der kan styre tingene lidt, når det bare ikke er regler, der rammer mig og min virksomhed. Det er en anden sag. Men Lega Nord og Femstjernebevægelsen, de er simpelthen de første partier, der virkelig har gået ud og været kritiske på den måde, og får folk med på det, fordi der har været den her udbredte opfattelse af, at euroen både har gjort alting dyr og har været skyld i en del af den økonomiske krise, som Italien jo langt fra er ude fra. Altså i de sidste 5 år har Partito Democratico, som du rigtig nok sammenligner med Socialdemokratiet, der har de faktisk forbedret nøgletallene og fået gang i væksten. Men væksten er jo slet ikke den samme som i resten af Europa. Og det har både Lega og Femstjernebevægelsen altså haft held med at få folk til at synes, at det er euro og Europas skyld. Og så kan du lægge det sammen med, at Europa har svigtet i spørgsmålet om indvandringen og asylansøgerne over Middelhavet. Det hjælper jo heller ikke med til at stille EU i et bedre lys i Italien. Tusind tak skal du have, Charlotte Sylvestersen. Du var med på en telefon fra Milano. Du er freelance-journalist, blandt andet for Radio 24/7 og POV International. Tak fordi du kom med og fortalte os om valget i Italien, som finder sted på søndag. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Korto og Steno. Ja, og så skal vi til dagens sidste historie, og det skal handle om en, ja, synes jeg i hvert fald, en meget, meget underlig affære eller historie, der måske har kostet op mod 100 russiske lejesoldater livet efter et amerikansk luftbombardement i Syrien. Og det var en begivenhed, der fandt sted i begyndelsen af februar, og det handler om, det er, at der er kommet opmærksomhed omkring de her russiske lejetropper, der opererer i Syrien, og ligesom arbejder for Assad-styret, og nogle af dem er jo så også i Ukraine i virkeligheden. Og de har en leder, der går under navnet Wagner, fordi han er meget optaget af tysk krigshistorie. Og han er måske ved at skabe nogle problemer for Putin. Der er i hvert fald en russisk jagttager, der kalder den her træfning og tabet af de russiske soldaters liv. Nogle taler om 100, nogle siger 300. At det er den største fiasko for Putins regime, og den der skyggekrigsstrategi, han har brugt i de seneste 18 år, det med, at der pludselig er nogle soldater i alle forskellige lande, Ukraine, det har også været i Transnistrien i Ukraine og andre steder, Moldova er det jo, i de seneste 18 år. Hvad handler det her om, og det skal vi tale med dig om, lektor Claus Mathisen. Du er fra Forsvarsakademiet, og du er kyndig i russiske forhold. Velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Claus, allerførst, de her russiske lejetropper, hvad var det, der skete der i Syrien over mod den irakiske grænse der i begyndelsen af februar? Jamen det, der skete, det var, at der ligger sådan en olieforarbejdende virksomhed, som blev holdt af en af de her forskellige grupperinger, som kæmper imod Assad-styret. Og så blev Assad-styrker og de her russiske lejesoldater, som de må jo kaldes, når de deltager i den slags operationer, de blev sat ind for at prøve at tilbage erobre det. Der har været mange spekulationer i øvrigt om andre anledninger til det, blandt andet, at der måske var nogle amerikanske specialstyrker, der også, som de gerne ville have taget på. Så der er kastet så meget røg op omkring hele den her begivenhed, at det er ikke let at få hovedet og hale på, vil jeg sige med det samme. Men det er en kendsgerning, at der er blevet rigtig mange af de her, som er ansat i såkaldte private militærfirma, det der hedder Wagner, som er blevet slået ihjel. Og det vil sige, at det der konkret skete, det var, at kurderne, som jo stod ved holdet her, de har jo så deres eget luftvåben, og det er amerikansk, og de gav så de her russer blandt andet et ordentligt pulver. Det ja, og der var også artilleri, der beskød de angribende styrker, så der har virkelig været store tab. Så det, at der måske er 100, måske endda et par hundrede dræbte, det kan godt være tilfældet. Det er igen ligesom så meget andet svært at få styr på, og det tror jeg aldrig, vi får at vide nøjagtigt, hvor store tab. Men det er jo en historie, som man også kan genfinde i åbne russiske kilder, fordi der diskuterer de jo, fordi der er en forbindelse til Putin, og hvad er den? Ja, den forbindelse er, at det her firma, det har forbindelser til den samme person, der ham, der bliver kaldt Putins kok, og som også har fingrene nede i nogle af alle de her cyberoperationer. Og det, der er problemstillingen i det, er, at det kan efterhånden være svært at se, hvor grænsen går mellem de her private sådan nogle firmaer og så officielle statslige militære styrkers operationer. Det bliver simpelthen i den grad fedtet ind i hinanden, at det er nærmest ikke til at skille. I princippet må man godt have sådan nogle private militære firmaer med nogle opgaver som bevogtning og beskyttelse af højstående personer og den slags ting. Men i samme øjeblik, de begynder at deltage i egentlige kamphandlinger, så bliver de faktisk til lejesoldater. Og det er faktisk forbudt ifølge russisk lov. Må jeg spørge om noget? Fordi det, altså, ja. Det er fordi os, der ikke er så godt inde i sager. Dengang vi havde de såkaldte grønne mænd, der gik ind på krig. Mm-hmm. Var det sådan nogle private lejesoldater eller herrer? Eller det, fordi der står heller ikke noget russiske officielle tegn på deres uniformer. Det tror jeg faktisk ikke særlig mange af dem var. Der tror jeg, der var tale om GRU, altså den nye russiske militære efterretningstjenestes specialstyrker. De har et antal brigader, men netop lige præcis, hvad det angår, så er det kendetegnende, at træningen af de her private militære firmaers soldater og de professionelle soldater foregår faktisk stort set på samme institutioner, og de har meget af den samme udrustning til rådighed. Og det er det, der ligesom viser, at der er en måske lidt for tæt sammenhæng imellem de officielle russiske styrker og så de her private militære firmaer. Og det er det, der er det betænkelige, og i virkeligheden også på en eller anden måde det farlige ved det, fordi hvordan skal det officielle Rusland reagere på, at så mange russere er blevet slået ihjel, hvor mange det så end er? Det er et stort spørgsmål. Kan man sige, at den her skyggekrigsstrategi, eller hvad man skal kalde det, som Putin på en eller anden måde initierer, han er i hvert fald, mener man økonomisk forbundet med ham her kokken, den her 56-årige restauratør fra St. Petersborg, Yevgeni Prigozhin. Ja. Er det sådan et slags rap over fingrene i virkeligheden, hvor man ømmer sig lidt, for at sige, nå, den gik ikke, der kom vi for tæt på. Det var så, og man taler om, det var den største konfrontation, ja, der har været mellem Rusland og amerikanske styrker siden Koreakrigen i virkeligheden. Det er det, der sker. Ja, det er jo det. Når de her roller begynder at sådan flyde ind over hinanden, så ligner det jo mere og mere det. Og det er sådan, altså, nu kalder du det skyggekrig. Jeg vil måske bruge ordet hybrid krigsførelse. Og så det er jo noget, der er karakteriseret af, at der blandt andet ikke er nogen skarp afgrænsning imellem, hvor det er krig og hvor det er fred. Men en anden afgrænsning, der mangler efterhånden mere og mere, det er afgrænsningen mellem et lands officielle styrker og så de her private militære firmaer, som man ansætter til at gøre forskellige ting, og som altså i stigende grad antager karakter af egentlige kampstyrker, der mod penge går ud og løser militære opgaver for et land. Men landet har så den fordel, at de kan sådan ligesom skubbe det lidt fra sig, hvis noget går galt, og sige, det har vi ikke noget med at gøre, det er jo ikke vores officielle styrker, det er ikke noget, vi rigtig kender noget til. Og det er jo til synligheden i hvert fald til den tilgang, som det russiske styre har haft til det, at de ligesom frelægger sig ansvaret. Men hjemme i Rusland ulmer det, fordi det er jo mange, der er slået ihjel til synligheden, hvor mange det så end er. Men, ja, men man kommer til at tænke på sådan et princip om fremmedlegion, hvor man ligesom siger, yeah. Det er sådan noget, hvad man siger, det hører vi ikke så meget om, og det var jo nogen, der blev dræbt for et privat firma. Men hvorfor ulmer det? Hvad, er, der sådan, er der politisk nogen, der sådan rykker på taburetten i forhold til Putin, der skal være præsidentvalg lige om lidt jo i Rusland? Ja, det er der jo nok, og så tror jeg heller ikke, at de mennesker, der arbejder for sådan, altså de mennesker, der arbejder i de her private militærfirmaer, det er jo ofte tidligere militærfolk. Nogle af dem er Afghanistan-erfaring, nogle af dem er med Ukraine-erfaring, og nogle med Krim-erfaring. Og de har, jeg tror i virkeligheden, de føler sig stort set ligesom almindelige soldater. Og man kan jo også se, at nogle af dem faktisk efter sigende har fået overrakt medaljer af Putin selv for deres indsats. Og det tyder jo også på, at grænsen mellem de, om man så må sige, rigtige militære og de private militære organisationer, den er simpelthen flydende. Og de forventer måske ligefrem også at få en, jeg ved, det man i sådan lidt spøgefuldt i sin tid kaldte en statsmandsbegravelse, men i hvert fald en højtidelig militær begravelse, når de kommer hjem. Og det får de altså tilsyneladende ikke, fordi det vil i al væsentlighed blive fortiget og forbigået i tavshed. Sådan som vi også har set det med de tab, der har været i Øst-Ukraine, det har jo nærmest været et detektivarbejde at finde frem til, og de faldende, for dem har der været mange af der også, hvor de rent faktisk er begravet, og hvor de kom fra. Men man kan jo ikke sådan skjule, hvis folk de sådan går til begravelse tit og ofte i Moskva-området, og alle kender en eller anden nevø, der er blevet skudt, fordi han har været et eller andet sted henne og sådan noget. Og der er jo ham her, Georgi Zatarov, der jo skulle være russisk politolog. Ja, han er jo citeret for at sige i de der efterhånden meget få åbne kilder, der er i Rusland, at det er den største fiasko for Putins regime gennem de seneste 18 år. Er du enig i det, Claus Mathiesen? Det ved jeg ikke. Det kommer lidt an på, hvad man sådan på den lange bane vil se som fiaskoer. Men det er i hvert fald klart, at her er der et stigende problem. Og der er et andet problem ved det, nemlig at internt, og det har jeg set lidt om rundt omkring på nettet, at der internt i styrken selvfølgelig er et ulmende ønske om, skal vi sige, hævn. Og hvor den bold så kan rulle hen af, hvis de her private firmaer begynder at have deres egne vendettaer, deres egne hævntogter, måske mod amerikanske, måske mod andre styrker, ja, så er det sådan en bold, det kan være svært at se, hvor den ligesom ender henne, om der ikke er en stor risiko for, at det faktisk løber løbsel. Men det vil sige, at det er ude af kontrol, og så ud af Putins kontrol i virkeligheden. Ja, det kan man risikere, og ellers vil vi se det, som vi også har set i Øst-Ukraine, at hvis nogle af de her begynder at gå fuldkommen deres egne veje, ja, så kommer der lige pludselig nogle mænd om natten med en klaverstreng, og så er de der bare ikke mere. Altså, vi har set likvideringer af nogen, der blev lidt for autonome, og det kunne som også godt tænkes at blive tilfældet at nogen vil lægge lov på det. Det lyder som en tv-serie på Netflix, det du sidder ja, med. Men, jeg tror, jeg vil sige, at virkeligheden i virkeligheden nok overgår langt selv de mest fantasifulde tv-serier. Man plejer jo altid at så sige, follow the money, der må jo være nogen, der... Altså, de her private herrer, som du så siger, antyder at kunne finde på at hævne sig. Altså, de finansieres jo. Ja, og jeg er sikker på, at hvis ellers man kunne følge, hvor pengene kommer fra, så er det nok sandsynligt, at noget af det kommer meget tæt på kilder omkring styret i Rusland. For det er i hvert fald den almindelige opfald, det almindelige billede, man får, at det her er i virkeligheden en slags ekstra militært redskab, som har nogle fordele, men som helt klart selvfølgelig også har nogle ulemper forbundet med sig. Især hvis de begynder at gå deres egne vegne, så får man selvfølgelig et problem. Det har man måder at prøve at styre på. Claus Mathiesen, nogle af de her grupper er jo, altså den er jo ledet af en person, der hedder Dmitri Utkin, øverst chef, og det er ham, man kalder for Wagner, fordi han sådan sværmer for tysk militærhistorie og åbenbart opkald efter operakomponisten. Ved vi meget om ham? Altså, jeg ved ikke så forfærdeligt meget om hvad andet. Han er angiveligt pensioneret GRU-officer, det vil altså sige fra den russiske militære efterretningstjeneste, og i øvrigt en nær bekendt af en anden højtstående GRU-officer, som vi hørte om i Øst-Ukraine, ham der hed Girkin, eller Strelkov. Og det er altså ham, der har startet det her, og det er ham. Han havde så GRU-soldat eller officer det her udnavn Wagner allerede, og det har han så taget med og har brugt det som, kan vi sige, navn til firmaet. Og han er jo sådan en, der kender Gud og hver mand, også en hel masse, der har været ude i specialoperationer, så det er givetvis mange af dem folk, der ved, hvad de har med at gøre. Og derudover, så har man haft god mulighed for at hyre alle mulige mennesker ind i det her firma, som har haft svært ved at finde sig tilpas et eller andet sted. De måtte være havnet efter opløsning af Sovjetunionen på grund af modstand mod russere. Så der er tilsyneladende en god søgning til de her private militære firma. Det er i hvert fald det indtryk, man får ved at læse på nettet. Og Wagner-Knud-gruppen består af 3600 frivillige, altså Jyllandsposten, der har afdækket de her ting, og de får omkring 10.000 til 30.000 kroner for det formentlig om måneden. Det er det, der er hyren, og de har en base i Krasnodar-regionen. Tusind tak skal du have, Claus Mathisen, fra du er lektor ved Forsvarsakademiet, fordi du var med her i programmet. Ja, selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet er Cordua og Steno. Vi er ved at slutte, Torben Steno. Ja, der er ikke meget mere end 45 sekunder tilbage af denne uges udgave. Og det kan man jo så bruge tiden til lige at sige tak til alle jer, der lyttede med. Og husk at alle programmer kan lyttes, kan podcastes på radio247.dk. Ja, podcast, det er det nye sort. Det er det nye sort. Ja. Og jamen, så har vi egentlig bare at sige, at programmet det blev produceret af Cirkeline Jungsberg, og i teknikken der sad Jens Marot. Og så er der 10 sekunder, som du må få, Cordua. Vi er tilbage igen. Vi hører Hitlers Æseløer i morgen kl. 10, kl. 12.05. Og næste gang vi sender, så har vi et resultat af valget i Italien. Det glæder jeg mig til.